Λοιπόν, να δούμε αν θα προλάβουμε τα 7 ονόματα που είναι υποψήφια για το Rock and Roll Hall of Fame. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με αυτόν εδώ, έναν σπουδαίο, θα συμφωνείτε, κιθαρίστα των blues. Έφυγε τόσο νέος από τη ζωή, στα 35 του, και μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έκανε φοβερά πράγματα. Άφησε μια εξωφρενικά σπουδαία δισκογραφία, πήρε πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλά Grammy. Υποψήφιος λοιπόν ο Stevie Ray Vaughan. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. We fall out of problems, the way life is. My heart goes out to others, we're there to make amends. We've been walking the tightrope, trying to make it right. Ο καταπληκτικός Stevie Ray Vaughan, υποψήφιος να τιμηθεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Αν ακούσατε τα ονόματα από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς 5 από τους 15. Είναι και κάποιοι που βέβαια εύκολα μπορεί να τους προσπεράσεις, αλλά να, τώρα έρχεται ένα συγκρότημα και ένας μουσικός που και αυτός έχει φύγει από τη ζωή. Έφυγε πολύ γρήγορα και αυτός από τη ζωή, στα 44 χρόνια του. Ένας από τους πρώτους που στο Σικάγο, ένα συγκρότημα λευκών, έκανε καταπληκτικά πράγματα με το blues. Ήταν υποψήφιοι αρκετές φορές η Butterfly Blues Band. Να δούμε εάν θα είναι η τυχερή τους φορά τώρα, μια και είναι υποψήφιοι για μία ακόμη φορά. Ο Paul Butterfield ήταν ο αρχηγός του συγκροτήματος. Είχε παίξει στην αρχή με Nick Gravenidis και Elvin Bishop. Η περίφημη The Butterfly Blues Band υποψήφιοι. Born in Chicago, από ένα από τα σπουδαία άλμπουμ που είχαν βγάλει στη δεκαετία του 60. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died bold. When I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy. He got brave. Someone left to play the game. Well, now rules are all right if there's someone left to play the game. All my friends are going and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe. Τώρα για την επόμενη, κάποιοι ας πούμε θα πούνε μέσα σε αυτά τα θηρία είναι και η Joan Jett. Δεν είναι μόνο η εποχή της Joan Jett με την καριέρα της με το συγκρότημα Black Hearts και όλα όσα έκανε. Είναι μια από τις γυναίκες, τις πρώτες γυναίκες στη δεκαετία του 70 που έπαιξαν rock and roll, punk, metal, garage rock. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο μπορούμε να τα φανταστούμε. Και επίσης ήταν μέλος σε ένα σπουδαίο συγκρότημα γυναικών, της Runaways. Ow!

Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα τσακωθώ με όποιο δημοσιογράφο ξανακάνει σπέκουλα για τις λαϊκές. Τρία αγκούρια ένα ευρώ, τρία μακριά αγκούρια ένα ευρώ. Έλεος. Να προλάβουμε να παίξουμε και τους τέσσερις, γιατί αναμένεται η εμφάνιση των αρχηγών των κομμάτων. Αν βγουν μετά τις 8, εντάξει είμαστε, αλλά αν βγουν πριν, θα τα ακούσετε τα ονόματα μόνο χωρίς τη μουσική τους. Λοιπόν, υποψήφιος και υποψήφιοι μάλλον για την κλάση του 2015, αυτός που έφτιαξε το συγκρότημα το 88, βραβευμένος με Όσκαρ τώρα πια, πρωτοπόρος στην Industrial Rock, Nine Inch Nails. Άλλη μία ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση για ένα από τα πολύ σπουδαία ονόματα της νεότερης εποχής. Τρεντ Ρέζνορ από το Cleveland του Οχάιο, υποψήφιος με τους Nine Inch Nails. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος για τις υποψηφιότητες. Από τα μεγαλύτερα ονόματα του hip hop στο συγκρότημα το NWA, στην original σύνδεσή τους υπήρχαν μεταξύ άλλων ο Dr. Dre, ο Eazy-E και ο Ice Cube. Δημιουργήθηκαν το 88. Το hip hop στην αποθέωσή του, επίσης το συγκρότημα χαρακτηρίζεται και σαν γκάγκστα ράπ. Η NWA υποψήφιοι και αυτή για την κλάση του 2015 στο Rock and Roll Hall of Fame. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.

Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Πείτε μας, κύριε Θανάση, πώς τα ξαναφτιάξατε με την Ελενίτσα? Αχ, ναι, πείτε μας. Όταν μπήκε στο σπίτι, κοιταχτήκαμε και της λέω: γιατί γύρισες? Και μου λέει: γιατί μου λείψαν τα τραγούδια σου, Θανάση. Και της λέω: εγώ δεν τραγουδάω με τη φωνή μου, τραγουδάω με την ψυχούλα μου. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κλαίγαμε. Το ράδιο έπαιζε Phil Collins και μια διαφήμιση που έλεγε Double Play και OTE TV μόνο 39 και 80 με όλα τα κανάλια. Και λέω: δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και μου λέει: που είμαστε ξανά μαζί. Και της λέω: που βγάλανε τέτοια προσφορά και θα πάρει ο Κοσμάκης OTE. 39 και 80. Αυτό κι αν είναι συγκινητικό, κύριε Θανάση. Βάλε και εσύ OTE Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39 και 80 το μήνα και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο OTE.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το καλό σεξ αδυνατίζει, ναι ή όχι? Μαζί με το μηνυματάκι που θα μας στείλετε για το θέατρο και θα σας πει ο κόσμος τις λεπτομέρειες. Να μας πείτε ναι ή όχι. Όχι, είναι ένα υγιές ερώτημα. Υγιές. Εγώ και η Αριστεία υποστηρίζουμε ότι το καλό σεξ αδυνατίζει. Ο Κοσμάς το αντίθετο, ότι παχαίνει. Να μην σχολιάσω τότε τις δίαιτες που κάνετε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Δύο ακόμα ονόματα, όταν καταφέραμε να ακουστούν όλοι και οι 15. Σήμερα είχαμε τα ονόματα που είναι υποψήφια για την κλάση του 2015 για να μπουν στο Rock and Roll Hall of Fame. Είπαμε ακριβώς τι είναι. Επίσης τα αποτελέσματα, και θα ξέρουμε ποιοι από αυτούς όλους θα προκριθούν ή θα βραβευτούν σε δύο μήνες από σήμερα. Οι Spinners είναι ένα συγκρότημα που έχει καριέρα 50 χρόνων. Φτιάχτηκε από το 1954 και κάτι εκεί. Έκανε τεράστιες επιτυχίες πάντα στον χώρο της αυθεντικής R&B και soul μουσικής. Από τα κορυφαία φωνητικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Πέρασε από την Motown με ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 60 και μετά απογειώθηκε περισσότερο η μουσική τους με τα τραγούδια στην Atlantic. When you call me. το I'll Be Around. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι, όπως και όλα που παίξαμε των καλλιτεχνών. Δεν είναι τα καλύτερά τους, μπορεί να είναι κάποιο από αυτό, ίσως και το καλύτερό τους. Απλά παίζουμε αντιπροσωπευτικά κομμάτια και ολοκληρώνουμε τη λίστα με τους υποψήφιους. Ο Sting είναι ο 15ος. Έπρεπε να τους παίξουμε αλφαβητικά. Έτσι τους. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το ψηφοδέλτιο που θα λάβω είναι τυπωμένο, είναι έντυπο δηλαδή. Και παρόλο που στην Αμερική όλα γίνονται πια μέσω διαδικτύου, εδώ η εφορία μας στέλνει τα πράγματα μέσω του διαδικτύου. Ακόμα μου αρέσει αυτό το ότι στέλνουν έντυπο το ψηφοδέλτιο, ψηφίζουμε εκεί και το στέλνουμε το χειδρομείο, σαν να είμαστε πριν από 20 χρόνια. Ο Sting έχει ήδη τιμηθεί το 2003 με το συγκρότημα Police, όταν μπήκε το συγκρότημα στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο Sting τώρα ένας από τους διασημότερους μουσικούς συνθέτες που περιοδεύει αυτή την εποχή με τον Paul Simon, που η μουσική του ανήκει στο rock, την jazz, τη reggae, ακόμα και κλασικούς δίσκους έχει βγάλει, είναι υποψήφιος και αυτός στην κλάση του 2015. Ήδη έχει πάρει 16 βραβεία Grammy, αρκετές φορές υποψήφιος για Oscar, πάρα πολλά βραβεία, και τώρα θα δούμε εάν μπει και σαν solo καλλιτέχνης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα μαζί με καινούργια άλμπουμ και τη συνέχεια της βρετανικής μουσικής εισβολής στην Αμερική στη δεκαετία του 80. Tears from a star, like tears from a star. From a star, like tears from a star. Oh.